cukru prowadzi do otyłości, która zwiększa ryzyko nowotworów. Czy wiesz, ile zjadasz cukru wraz z produktami spożywczymi? Czas policzyć się z cukrem. Ogranicz jego spożycie. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Sankcje na Białoruś zostaną wzmocnione na najbliższej Radzie Europejskiej, zapowiedział w Rydze szef polskiego rządu. Liczba zakażeń COVID-19 cały czas pnie się w górę. Mija 8 lat od krwawych starć na ukraińskim Majdanie. Za premierem seria spotkań związanych z kryzysem na wschodniej granicy Polski. Podczas rozmów z premierami Estonii, Litwy i Łotwy szef polskiego rządu podkreślał, że Rosja i Białoruś operują językiem szantażu energetycznego, dyplomatycznego i politycznego, czego efektem jest sytuacja na polskiej granicy. Ale jak podkreślił Mateusz Morawiecki, białoruskie służby transportują migrantów także w pobliże granicy z Łotwą. To kryzys na granicy polsko-białoruskiej, na granicy litewsko-białoruskiej i najmniejszy z tych trzech kryzysów, ale właściwie w każdej chwili mogący wybuchnąć kryzys na granicy łotewsko-białoruskiej. W ostatnich 40 godzinach Łukaszenka przetransportował ludzi bezpośrednio z nadgranicy polskiej do centrów logistycznych kilka kilometrów od tej granicy. To najlepiej pokazuje, że ci ludzie są instrumentem w ręku władzy z Mińska. Premier łotewskiego rządu Krisztianis Karinš powiedział, że Polska i Łotwa działają ramię w ramię w celu zabezpieczenia granic Unii i NATO. Jeżeli reżim białoruski uważał, że uda mu się zdestabilizować Europę, to bardzo się rozczarował. W rzeczywistości obserwujemy odwrotny proces. Europa bardziej się do siebie zbliżyła i skonsolidowała. Dzisiejsze wizyty polskiego premiera w krajach bałtyckich to początek dyplomatycznej ofensywy. W najbliższym czasie szef rządu odbędzie jeszcze kilkanaście podróży do krajów Unii Europejskiej. Na przełomie listopada i grudnia spodziewany jest szczyt czwartej fali pandemii koronawirusa. Liczba zakażeń cały czas pnie się w górę. Najnowsze dane to prawie 19 tysięcy chorych. To o ponad 4 tysiące więcej niż tydzień temu. Coraz więcej osób wymaga też hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przybywa pacjentów w polskich szpitalach. Na dzień dzisiejszy przebywa ich 16 733. W ciągu ostatniej doby przybyło 253. Także przebywa osób, które wymagają oddziałów intensywnej terapii. W przyszłym tygodniu w Warszawie ma zostać ponownie uruchomiony szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. To ma być dzień refleksji, tak by wspólnie poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Dziś Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Rodziny zmarłych wspominały bliskich przed pomnikiem Przejście w miejscowości Zabawa, który upamiętnia ofiary wypadków. Swoimi przeżyciami dzieliła się m.in. pani Beata Budzik-Sternowa, która w wypadku straciła syna. Nasz świat zawalił się. Skończył się, nie istniał. Nie chcieliśmy żyć. Nie rozumiemy śmierci. Nie rozumiemy, czym ona jest obok nas i nie wiemy i nie umiemy się zachować w obliczu śmierci. Sama teraz jestem tego świadoma, że też wielokrotnie nie umiałam się zachować do momentu, kiedy nie straciłam najbliższej osoby. W ubiegłym roku w ponad 23 tysiącach wypadków drogowych życie straciło 2,5 tysiąca osób. Mija 8 lat od krwawych starć na ukraińskim Majdanie. Protesty wywołała decyzja ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza, który nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Milicja pacyfikująca demonstrantów otworzyła ogień. Od kul zginęło prawie 100 osób, a setki innych zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko. Ówczesne ukraińskie władze eskalowały przemoc. Spowodowało to, że do protestu przyłączały się kolejne setki tysięcy osób. Dziś na Majdan Niepodległości przyszło kilkaset osób, które oddały hołd niebiańskiej sotni, czyli około 100 ofiarom zastrzelonym przez milicję. Na Ukrainie z okazji rocznicy obchodzony jest Dzień Godności i Swobody. Nigdy nie zapomnimy wszystkich tych, kto oddał życie za Ukrainę i nigdy nie przebaczymy tym, którzy zabrali te życia i chcieli zabrać nam wolność. Mówił w swoim wideoprzemówieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Mimo wieloletnich śledztw wciąż nie pociągnięto do odpowiedzialności winnych zabójstw. Duża część milicjantów uciekła, głównie do Rosji, podobnie jak ówczesne władze na czele z byłym prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zacznie napływać arktyczne powietrze. Na Pomorzu najchłodniej, minus 3 stopnie. W poniedziałek na południu pochmurno i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona. W Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport. Mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka już na Państwa Michał Kirmuć. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie oczywiście słuchaczy programu trzeciego. Wszystkich tych, którzy oglądają nas teraz za pomocą transmisji streamingowej na stronie, na Facebooku Trójki i na kanale YouTube Polskiego Radia. W tym roku na festiwalu w Opolu pojawił się i od razu przykuł wszystkich uwagę, a od nas dostał nagrodę dla najlepszego debiutanta tego roku. Nie dalej jak 2 dni temu w sklepach pojawiła się jego debiutancka płyta Latawce. A dzisiaj jest z nami, razem ze swoim zespołem. Tak jest, to jest ten moment, by przywitać go bardzo gorąco. Bartek Deryło. Sobie, że to raj. Przypuszczam, że na moment gdzieś znalazłem się. Dostrzegłem wielki plac, jakby mały kraj. Ktoś biega cały w snak, wygląda jak ja. Zamieni kilka zdań, by zatrzymać czas. Oh. Mam swój kraj. Oh. Wchodzę na dach i widzę tylko pusty plac. Wskrzeszam wspomnienie, co mam czas. Choć wiem, że śpię, bezwładnie spadam, słyszę śmiech. Ostatni dzwonek, by ten niewinny ja przypomniał mi, co ważne i jak bez strat zachować i podlewać ten piękny kwiat. Mam swój kat, który w snach wraca, by pobyć sam. Każdy dzień słuchać chcę w burzy zdjęć jego sen. czas już leciał na tej antenie. Mam nadzieję, że niektórzy kojarzą, a kto kojarzy, ten śpiewa. Dobry wieczór Państwu, wszyscy, którzy jesteście tutaj. Jezu, jakie piękne brawa. Chłopaki, słyszycie to? Czy słyszycie to też takie wspaniale? Witamy wszystkich telewidzów, którzy mają okazję słuchać tego koncertu, naszego koncertu dzisiaj na Facebooku i na YouTubie. Witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartek Deryło, dla tych, których jeszcze jestem postacią nieznaną. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować Państwu mój najnowszy album, debiutancki album, który miał premierę w ten piątek. Jest to na pewno spełnienie kompletnie, w ogóle totalnie moich marzeń, ale bycie tutaj jest równie ważne, naprawdę. Dziękuję bardzo jeszcze raz całej dyrekcji i wszystkim zaangażowanym w to, że mogłem się dzisiaj tu znaleźć. Bardzo Państwu dziękujemy. A teraz w związku z tym, z tymi podziękowaniami, utwór, który był tutaj po raz pierwszy. Busza. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen. W myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Ja tu czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Chłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok snów. Tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja odchłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja odchłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Kochani, zaśpiewajmy razem ten refren. Wyjdź do domu, dam ci klucz. Ja odchłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój ból wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, ochłonę, by być z tobą tu. Musisz Dziękuję. Oj, jelku, jelku, dziękujemy bardzo. Och, to lipka. Jezu, jaki... Nie. Dobrze, dziękujemy bardzo, proszę Państwa. W związku z tym, że już mogli Państwo usłyszeć trzy utwory, ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przedstawić Wam osoby, które, bez których ta muzyka w ogóle totalnie nie brzmiałaby tak, jak brzmi dzisiaj. Zapowiedziany przed chwilą Hubert Radoszko na gitarze. Niepowtarzalny. Mistrz czterech strun i najniższych tonów. Szymon Justyński, gitara basowa. Wspaniały. Grówiący. Dzisiaj na zastępstwie zarówno wspaniałego naszego Filipa Luszuka z zespołu, ale to jest człowiek, który na pierwszą próbę przyszedł tak przygotowany, że nie potrzebowaliśmy żadnej innej próby, więc jej nie zrobiliśmy. Wojtek Buliński. Perkusja. No tak, bo wiecie, no jakby mieliśmy próby wcześniej, dobra, teraz się tłumaczę, ale mieliśmy chwilę wcześniej próby oczywiście razem z tamtym bandem, oczywiście to nie było tak, że mieliśmy jedną próbę, kochanie, no przecież. No dobrze. Tomasz Jędrzejewski to jest postać, która włożyła tyle serca, tyle swojej pięknej wrażliwości, tyle po prostu, to jest człowiek, który mnie inspiruje i za to bardzo serdecznie mu dziękuję, to jest pianino Tomasz Jędrzejewski. No dobrze, kochani. Gramy dzisiaj utwory z mojego debiutanckiego albumu. W tym momencie widzę na liście, że będzie utwór pod tytułem Ślad. Jest to troszeczkę, teraz jak był początek, to zaczęliśmy troszeczkę tak z wysokiego C, można powiedzieć. W tym momencie spadamy lekko, żeby troszeczkę odpłynąć wiecie, wodze fantazji swoje po prostu lekko nadruszyć. Piosenka pod tytułem Ślad. Niewiele dziś wiem, choć sam zamyślam się często i gram na czas, nie wiedząc ile ta gra ma zasad i jak długo trwa. Stojąc przez długi czas pomiędzy sobą i czymś, w co gram, znajduję odpowiedź czy start w kolejce zasad bez dna. I tak, z poprzerywanych klisz nikt nie wywołał zdjęć, a ja próbuję posklejać w jedno je. Odnajdę ślad, znajdę płomień z nadzieją na widok twych wad każdego dnia. Oprę o stół gasnący płomień z nadzieją, że znasz odpowiedzi na sto pytań, jak trwać. Niewiele znów wiem, mam wiele sposobów, by stracić czas, nie wiedząc ile ten czas ma zasad i jak długo trwa. Ostrożnie ważę czas, na tej samej szali mam widmo strach, znajdując odpowiedź czy stal w kolejce zasad bez dna. I tak, z poprzerywanych klisz nikt nie wywołał zdjęć, a ja posklejać w jedno je. Odnajdę ślad i znajdę płomień z nadzieją na widok twych wad każdego dnia. Oprę o stół gasnący płomień z nadzieją, że znasz odpowiedzi na pytań, jak trwa. Znajdę ślad, znajdę płomień z nadzieją na widok twych wag. Każdego dnia oprę o stół gasnący płomień z nadzieją, że znasz odpowiedzi na sto pytań, jak bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dyrekcja poprosiła mnie, żebym się tak nie za bardzo tutaj rozkręcał z moimi opowiadaniami dotyczącymi płyty. Mógłbym o niej trochę mówić, wydaje mi się. Mówię od tygodnia w różnych wywiadach, także powiedzmy, że zostawiam. Jeśli ktoś będzie chciał posłuchać troszeczkę więcej, to odeślę po prostu Was do wywiadów, a dzisiaj postaramy się, żeby nie skracać dzisiaj całej set listy, zagrać Wam utwory w całości, żeby nikt z Państwa nie był przypadkiem poszkodowany, że jego ulubiona piosenka z tej płyty nie wybrzmi. Dobrze, więc w tym momencie utwór pod tytułem Jaśmin, a słyszałem tutaj od tutaj ludzi, których zaprosiłem dzisiaj, że to jest jedna z takich, no bym powiedział, no tych bardziej ulubionych, także proszę teraz o ciche chociaż brawa dla tych, którzy coś... Wspaniale, dziękuję bardzo. Jaśmin. Fikcyjny ster. Wasze dzieje. Kochani, wspaniale jest tu być. Wspaniale oddychać tą atmosferę, która jest legendarna, bo to miejsce jest legendarne i to jest gigantyczne spełnienie marzeń wśród takich muzyków, jacy dzisiaj stoją za mną i właściwie nie towarzyszą, tylko są ze mną. Po prostu jesteśmy jedną całością, jakkolwiek by to nie zabrzmiało źle teraz w tym momencie. Jesteśmy jednym monolitem. W tym momencie chcieliśmy zaprezentować Państwu piosenkę pod tytułem Deszcz. Właściwie to był pierwszy singiel, który pojawił się po programie The Voice of Poland. Jest on dla mnie ma bardzo wyjątkowe miejsce w moim sercu i nie tylko w moim sercu. Zapraszam. Dobrze, żeby było tak smutno, to poklaszczemy troszkę, tak? Dziś błądzę sam, przechodzę przez mgłę. To źródło szukam gdzieś. Znam rzeki stan, zanurzam się w niej. Może w Państwa, ale Państwo pięknie, proszę. Tonę, a może świę. Wciąż mi brak. Nie wiem czy dziś odnajdę cię. Czy dojrzę jakiś znak. Pod falami deszczu płonę, spalam się. Doprowadzi mnie. We'll be right back. Kochani, w tym momencie zagram piosenkę pod tytułem Most. Piosenka jest o moim dziadku. O moim dziadku, którego nigdy nie zdołałem poznać. Więc historia jest dla mnie o tyle ciekawsza, bo nigdy w życiu nie bałem tak gigantyczną emocją do kogoś, kogo nie poznałem, a w pewnym momencie wyrzuciłem to w ramach autoterapii, siedząc przy pianie, i powstał właśnie ten numer. Także zapraszam. Piosenka pod tytułem Most. Który zagra dzisiaj z nami, będzie towarzyszył nam dzisiaj przy dwóch utworach. Pierwszy to Zima, drugi to Świt. Zacznijmy od Zimy. trudny świat, duże miejsce. Chodź i spójrz na ten kart. Kiepski start i powietrza stan. Blady dzień w cieniu dnia. Wielki grad pada z nieba. Zbiera żniwa ze szkła. Wielka zima w płomieniach. Trudny czas. A może czas wyjść już dalej. Opuszczony las. Wypełniłem dziś pożarem nowy start. A więc wstaję ponownie. Czarne lśnią kłębki praw. Pustka wokół, rozglądam się. Znika dym, wstaje dzień. Po horyzont już światło mam. I na oku swój cień. Radość w obowiązkach światła opowiada. Prosi mnie, bym szedł powoli właśnie w stronę niej. Oświetliła drogę, żebym mógł spokojnie biec. Przemierzając pola czarnych, wypalonych gwiazd, dotrę wreszcie w miejsce, ujrzę pąki pięknych drzew. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień. Gdyby tylko sen chciał odwiedzić mnie, zostałbym na stałe, by nie musieć ciągle biec. Już nie dręczy mnie, myśl, że to był sen. Nagle wszystko znika, tli się tylko tym ze świec. Gdyby tylko sen chciał odwiedzić mnie, że to był sen. Nagle wszystko znika, pić się tylko ze świec. Tylko sen chciał odwiedzić mnie, zostałbym na stałe, by nie musieć ciągle biec. Już nie dręczy mnie, myśl, że to był sen. Nagle wszystko znika, tli się tylko dym ze świec. Państwu dziękujemy. O, to były dwa nie za wesołe, nie za radosne utwory, ale ale mam wrażenie, że czasem warto pokazać emocjonalną część siebie. W zasadzie może nie zawsze warto uciekać od tych emocji smutnych. Nie wiem, to taka myśl aktualnie, która przyszła mi do głowy. Ale na pewno sytuacje smutkowe były bardzo dużym pierwiastkiem i bodźcem, który pozwolił mi napisać ten album. Dlatego on może tak brzmieć, ale moim zdaniem